सोरवक्षेपणे अक्षेप अवक्षेपण निंदा में सो से सुप्रत्यवसित अच्छा अवक्षेपण अंतोदातम अंतोदात सुरत्र पूजायमेव सुप्रत्यवसित अच्छा निश्चय क्या है तो अवक्षेपण कैसे होगा वाक्यार्थस्तु अत्र निंदा वाक्यार्थ निंदा क्यों असूया तथा विधानार्थ असूया से अनर्थ में उपस्थित होने पर सुख से बैठा है अनर्थ टीका में नीचे है अनर्थ उपस्थित सुखायमान आते तम प्रत्येव मुक्ते क्षेप गम्यते बड़ा निश्चय कर बैठा है सुख प्रत्यवसित सुरत्र पूजा है सौ किम कुब्राह्मण कुब्राह्मण ब्राह्मण होते निंदा करके कुब्राह्मण कहते तो यहाँ अंतोदात नहीं होगा कु उदात हो जाएगा अवक्षेपण किम सुवृषणम वृष्टि अर्थ में अवक्षेपण नहीं आदि उदात है विभासोत्पुच्छे तत्पुरुष में उत्क्रांत पुच्छाद उत्पुच्छ तो विकल्प से अंतोदात नहीं तो आदि उदात होगा यदा तो पुच्छम उदस्यति पुच्छ को हिलाता है तो उत्पुच्छ ते ए रच उत्पुच्छ बनेगा तथा थाथादि स्वरण नित्यम अंतोदात्तत्व प्राप्ति ऐसी विकल्प होगा सेम उभयत्र विभाषा पहले तो विकल्प था और थाथादि सत्य नित्य प्राप्त विकल्प हुआ तो प्राप्त अप्राप्त विभाषा पहले अप्राप्त विभाषा ये प्राप्त विभाषा प्राप्त विभाषा कब जो ए रच करके थाथादि स्वर से करेंगे तो प्राप्त विभाषा तत्पुर से किम उदस्तम पुच्छम ये न स उत्पुच्छ या उत उदात पुसरित है द्वित्रिभ्याम पादन मूर्धसु बहुव्रीह अभ्याम द्वित्रि शब्द से परसु अंतोदात पाद दल मूर्ध द्विपाद दो पाद से द्विपाद पाद शब्द का दो पाद से पाद से लेप इत्यादि द्विप संख्या सुपुरुष हाँ संख्या सुपुरुष हाँ संख्या सुपुरुष चतुष्पाद में इस प्रकार तो हो जाएगा अंतोदात वा परेशु अंतोदात अंतोदात होगा पाउदात होगा नहीं तो द्विउदात होगा चतुष्पाद में चौदात दे दिया चिन्ह और द्विपाद में पाक उदात किया है विकल्प है तथा द्विपाद ऊर्ध्व त्रिपाद ऊर्ध्व पाउदात है अंतोदात होगा द्विदन दो दंत यस्य तो अंतोदात होगा द्विदात होगा त्रिमूर्धानम त्रीन मूर्धान यस्य तो अंतोदात किया मूर्धा में मूर्धन ध में उदात है एक मूर्धानम आम आया उदात से प्रसरित हो गया अनुदात अनुदात सुपित हो सप्तरश्मि पादन मूर्ध हो गया पर द्विमूर्धान सप्तरश्मि मूर्धन इति अकृत समासांत एवं मूर्ध शब्द मूर्धान अकृत समासांत नहीं तो समासांत हो जाएगा तो क्या सूत्र समासांत करने के लिए द्वितीयभ्याम समूर्धन स तस्य एतत् प्रयोजनम असत्य भी समासात ने अंतर्दत सियात मूर्धासन एतच मूर्धास मूर्धस इति निर्देशाद भविष्यति मूर्धसु अन्यथा मूर्धेषु इति निर्देशते सियात यदि अकृत समासांत सुपादन तरी तदा न प्राप्नोति तस्य शब्दांतरत्वात् इततः यदापि यदापि आगे यदि समासांत करने कैसे होता द्वित्रिभ्याम सहमृधन लघु में आता है हाँ तो जब अदंत हो जाएगा अदंत हो जाएगा तो समासांत कर तो मूर्धेषु होना चाहिए मूर्धसु दिया तो समासांत नहीं करके तो उसका क्या प्रयोजन है तो समासांत असत्य भी समासांत अंतोदात हो जाएगा ये ज्ञापक हो गया समासांत अनित्य के लिए यद्यपि जब समासांत क्रियते तथापि बहुव्री कार्यत्वा तदेक च समासांत उदात्तत्व पक्षे भवति वह समासांत करेंगे तो भी यद्यपि समासांत होगा अनित्य है समासांत हो जाएगा तो बहुव्री कार्यत्वा तदेक च मूर्ध शब्द द्वितीय द्वितीयभ्याम मूर्ध है तो एक देशत्वाच समासांत समासांत उदात समास होने पर अंतोदात हो जाएगा एक पक्ष में विकल्प कर रहा है सूत्र विकल्प नहीं हाँ विकल्प कर रहा है आभ्याम परेश अंतोदात तबा तो विकल्प हो जाएगा द्विमूर्ध त्रिमूर्ध में अंतोदात है विकल्प से नहीं तो आदि उदात होगा द्वितीयभ्याम किम कल्याण मूर्धा कल्याण मूर्धा यस्य मूर्धा यस्य कल्याण मूर्धा मूर्धन यस्य मूर्धन सदन नपुंसके मूर्धन नपुंसके मूर्धन तो कल्याण मूर्ध मूर्ध यस्य मूर्ध निटुरसानां मूर्धा निटुरसानां मूर्धा है ना तो पुल्लिंग है ऋतुरसानां मूर्धा स्थान है ऋतुरसान दांता ऋतुरसानां मूर्धा है ना तो पुल्लिंग हुआ ना पुल्लिंग तो दो मूर्धान यसे त्रय मूर्धान यसे कल्याण मूर्धा यसे तो कल्याण मूर्धा में कल्याण है मध्योदात किसे होगा लघावंते द्वयश्च वोस गुरु अंत में लघु है तो ल्या गुरु है उदात है क अनुदात न स्वरित है बहुव्रीहि किम द्वयोर्मूर्धा द्विमूर्धा षष्ठी समास यहाँ बहुव्रीहिं से समास तो क्या होगा अंतोदात होगा तो अच्छा विकल्प से अंतोदात होना था समास समास से अंतोदात हो जाएगा सक्तम चाक्रांतम आक्रांतात् सक्तं चाक्रांतात् आक्रांत से पर सक्त शब्द अंतोदात होगा गौ सक्तम शक्ति है ना शक्ति हेन से समासांत होता है क्या लघु में अति शक्ति अक्षण संज्ञा सच हाँ संज्ञा सच होता है शक्त बंदा द्वे शक्ति गौरे शक्ति यसे गौर सत्य सूक्ष्म है स्वच्छ सूक्ष्म है तो यहाँ हो जाएगा अंतोदात थ अक्रांताद आक्रांत नहीं अक्रांताद के हम टीका में है क्या ऊपर अकार कटा हुआ अक्रांताद अवग्रहते अक्रांतात किम क्रांत से रहो तो नहीं होगा आक्रांतात नहीं अक्रांतात क्या था क्रांत से हो तो नहीं होगा ऐसे चक्र सक्त चक्र व शक्ति जैसे तो यहाँ क्या है क्रांत क्रांत हो गया क्रांत में यहाँ समासांत अंतोदात नहीं होगा स आद्युदात बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व चक्र समासांतस्य सच चित्वाद नित्यमेव अंतोदातत्व भवति हाँ विकल्प नहीं सच बहुव्रीहि शक्ति सत्य क्षण संगात सच चित होने से नित्य अंतोदात होगा विकल्प नहीं तो चक्र सतिन अनुदात है परादिश छंदसी बहुलम पर शब्द न अत्र सक्त शब्द तस्य पुरुषोत्तर सन्निहितत्व परस्य सक्त सदस्य परादि परस्य सक्त पर परस्य सक्त शब्द से आदि उदात्त पर में सक्त शब्द हो तो पर शब्द से किसको लेना पहले सक्त है आदि उदात होगा अजि सक्तम आलभेत अजि सक्त है पर है सक्त शब्द आदि उदात स उदात है तस्वरित है अत्र वार्तिकम परादिश्च परांतश्च पूर्वांतश्चापि दृश्यते पूर्वादेश दृश्यन्ते यत्तेव बहुलम तत ये वार्ती कहा गया क्या परादि परांत पूर्वांत और पूर्वादि सब है व्यत्यय बहुलम यदि परादि क्या उदाहरण दिया तुविजात उरुक्षया, इसमें तुविजाता में उपकार करने के लिए उत्पन्न उरुक्षया। उरुक्षय में परकांत परादि उदात क्षय उदात हुआ, उरुक्षा में परादि उदात हुआ, और परांत के लिए नियन मुष्टि हत्यया, मुष्टि हत्या शब्द है, तो परांत त्य उदात हो गया। त्य उदात होने से तृतीयांत में अनुदाते विस्वरित हो गया। यस त्रिचक्र में यह हो गया परांत क्र उदाते, अब य उदाते है, उदाते पर त्रि अनुदात स्वरित हो गया। पूर्वांत के लिए विश्वायुर्देही, विश्वायुर आयु शब्द है। पूर्वांत सो हो गया उदात, उदात के साथ करे एकादेश उदात अनुदात, ये हो गया स्वरित। विश्वम आयुर्यस्मृति बहुरी विश्व शब्द कन प्रत्यांत पूर्वपद प्रकृति से आद्युदात प्राप्त था, विश्व भी उदात होना था किंतु परांत हो गया। ये सब व्यत्यय के कारण ऐसे हो जाता है, कहीं पर पूर्वांत बहुत व्यत्यय है, संदर्शी दृष्टान विधि है। अभी समास स्वर हो गया, अतः तिंगंत स्वर है। तिंगो गोत्रादीनि कुत्सन अभीक्षणयो हो, तिंग तिंग पंचम दे तिंगंतात पद प्रत्यगण तदंत गण तिंगंतात पदात गोत्रादीनि अनुदातानि, गोत्रादि शब्द अनु गोत्रादि गण है, गोत्र ब्रुव प्रवचन प्रसन्नादि नीचे है, ये सब जितने अनुदात होंगे ये तयो कुसन और आभिचन अर्थ हो, तो ये जो अनुदात है सर्वानुदात सब अनुदात है। पचति गोत्रम गोत्र दोनों अनुदाते, पचति पचति गोत्र आभिचन अर्थ में गोत्र दोनों अनुदाते। एवं प्रवचन प्रसह पहसन प्रकथन प्रत्यायन आदि जितने नीचे टीका में नीचे तृतीय पंक्ति सब दे दिया, गोत्र पूर्व प्रवचन प्रहसन प्रयत्न पवन यजन प्रकथन आदि जितने गोत्र आदि सब अनुदाते हैं। कहाँ दिया सर्वानुदात दिया, कहीं टीका में नहीं लिखा, मैंने लिखा कि सर्वानुदाता नहीं किस में होगा, तो यह देखा सर्वानुदाते हैं कुसनानी गोत्रादिनी अनुदाता नहीं दे दिया, सब सर्वानुदाते हैं है? हाँ दिया है सर्वानुदातो निघाते थे व्याकरणा नाम व्यवहार निघात शब्द ये तो नि कहाँ अगले पृष्ठ तिंग तिंग अनुदात सर्वम वर्तते ठीक है। आगे कुत्सन आभीक्षण जो दिया है ग्रहणम पाठ विशेषणम, ये पाठ में कुत्सन और आभीक्षण तेन अन्यत्रापि गोत्रादि ग्रहणे अन्यत्र कहीं गोत्रा दिए तो कुत्सन आदो एव कार्यम गेयम, कुत्सन और आभीषण निंदा और आभीषण पौन पुण्यर्थ में गोत्रादिनी की पचति पापम, ये गोत्रादि में नहीं आया तो यहाँ सर्वानुदात नहीं, पाप शब्द जो प्राप्त है वे होगा तिंग तिंग, ये तिंग तिंग नहीं लगेगा, पचति पाप में पापम क्रिया विशेषण है तो यहाँ पाप शब्द कोई स्वर दिया है सर्वानुदात नहीं, तो पाप शब्द जो उदात जो होगा कोई दे जाना चाहिए पचति पापम, पापम थी क्रिया विशेषण तो नहीं दिया शायद, तो ये सर्वानुदात नहीं हुआ कि नहीं किससे होना चाहिए तिंग गोत्रादि गोत्रादि में नहीं इनसे सर्वानुदात नहीं, जो पाप स्वर जो होगा उदात कुसने कुसे किम कुसनादि खनति गोत्रम, खनति गोत्रम यहाँ गोत्रम समेत समेत्य कूपम कूपम खनति समेत्य सबके कटी करके खनति, तो खनति है गोत्रम समित गोत्र को इकट्ठी करके ऐसे बीच में विराम नहीं चाहिए। खनति समित गोत्रम समित मकार दे दिया है तो छोटे में देखो विराम है गोत्रम समित कूपम खनति बाकी इसमें टीका में तो भी दे दिया ठीक खनति गोत्रम विराम समित कूपम गोत्रम कूलम समुदितम भूतवा कूपम खनति त्यर्थ नहीं है। हाँ ठीक है ये टीका में इसे दे दिया क्योंकि वो एक वाक्य क्या अर्थ बताया गोत्रम समेत कुपम खनती अर्थ है तो यहाँ कुत्सा नहीं राभिषण नहीं इसलिए गोत्र आदि गोत्र शब्द सर्वानुदात नहीं। तिंग अतिंग अतिंग तिंग अतिंगत से पर तिंग सर्वानुदाते अतिंगतात् पदात् परम तिंगतम निहन्यते निहन्ते निगाते निहन्ते सर्व निहन्यते सर्वानुदात निगात ये तो अग्नि मिले अतिंगत अग्नि से पर मिले दोनों अनुदाते फिर अग्नि उदात होने से अंत उदात होने से मी सहित हो गया किस सूत्र से न लुट लुडंतम न निहन्यते स्वकर्ता कर्ता है लुडंत है तिंग अतिंग से सर्वानुदत्त प्राप्त था होना थे किंतु न लुट निषेध हो गया सर्वानुदत्त नहीं तो उदात है टीका में है कर्ता में ताश उदात है ताश अनुदाते ये होगा चित का कर्ता त्रिज नहीं है लुट लगा स्वह करता है ताश अनुदाते गीतो पुदेशाल असर्वधातु के सूत्र है ताश के नहीं सूत्र दिया है ताश है परस्य लसर्वधातुक से अनुदात्वते कृते ताशी रुदात्त ताश है परस्य लकार सार्वधातुक से अनुदात्वत्व कृते ताशी रुदात्तो ताश प्रत्ययस्वरण उदात ताश प्रत्यय उदाते एक वचन टीरो पे उदात्त निवृत्ति स्वरण डा उदात हो गया ता कर उदात और उसमें द्विवचन में ता भी उदात रो सरित है निपातिर यद यदि हंत कुवि ने चे चण कच्चित यत्र युक्तम निपाते तृतीय बहुवचन है यत्र तक भी तृतीय बहुवचन है लोप करके दिया है यत्र ही निपाते यत्र ही युक्तम इनसे युक्त यदि समास करके कर देंगे तो निपाते के साथ अन्य नहीं होगा ऐसे निपाते यद आदि भी युक्तम यद यदि हंत आदि निपात से युक्त न निहात जो होना चाहिए तिंगंत तिंगंत निगात होना चाहिए नहीं होगा एतेर निपातरी तो न निहन्यते जो तिंगंत अतिंगंत से पर निगात होना चाहिए निषेध हो गया यद अग्ने श्याम अहम त्वम श्याम में निगात नहीं होगा उदात है श्याम युवा यदि कृथ यद यदि शब्द आ गया यद यदि आगे कुवित अंग संबोधन अंग आसन आसन में आ उदात संस्वरित हो गया अचिति भी चक्रिमा कच्चित चक्रिमा चक्रिमा में माँ उदाते है चक्री अनुदाते अचिति भी अज्ञान ही कच्चित ये युग से पुत्रासु यत्र पितरो भवंती यत्र युग से पुत्रासु में सर्वानुदात नहीं हुआ पुत्र सदंत उदाते है और जस अनुदाते पुत्रासु यत्र पितरो भवंती न प्रत्यारंभे नह इत्यनेन युक्तम तिंगंतो नानुदातम जो तिंगंत नह के साथ युक्त हो गया तिंग अतिंग से अनुदात सर्व होना था नहीं होगा किंतु प्रत्यारंभ है प्रत्यारंभ क्या प्रतिषेध युक्त आरंभ प्रत्यारंभ प्रतिषेध युक्त ये शब्द प्रयोग करेंगे प्रतिषेध में तात्पर्य नह भक्षसी यहाँ सर्वानुदत्त तिंग अतिंग से प्राप्त था नहीं होगा तो भक्षस में क्ष उदाते प्रत्यक्षण से होता है अनुदात सरित हो जाएगा यहाँ कहाँ नह भक्ष्य से कहते हैं जब पहले खाने के लिए कहा गया था उसके बाद परिहास होता निषेध अर्थ में टीका अंतिम पंक्ति एकदम ने दिया पूर्व भुंक्षो इत्युक्ते कर्तव्यतया उपन्यस्तस्य भोजनादिर अवज्ञाने अवज्ञाने फिर अवज्ञातुर जो अवज्ञा करता है खाने के लिए कहा अवज्ञा करता है तो उसको उपालिप्स्य उसको दोष निंदा करने के लिए पुनः क्रोधेन उपासन व यत्र प्रतिषेध युतम पृछ्यते नहीं नहीं कहा हुए कई कई पूछते हैं जो खिलाने की इच्छा नहीं है क्या नहीं खा नहीं भोजन नहीं करेंगे क्यों मना करते हो वो मना करने के पहले ऐसे करेंगे नहीं तो पूछेंगे भोजन बनाए आपके लिए भोजन लाए कोई साधुता बताया शरबत बनाए आपके लिए स्वामी जी शरबत बनाए तो फिर कौन कहेगा नहीं नहीं मना करेगा नहीं कहो तो अभी बना देता हूँ तो फिर कौन कहेगा प्रत्यारंभ किम न वही तस्मिन लोके दक्षिणम इच्छन्ति ये प्रति प्रतिषेधयुत आरंभ नहीं सामान्य सिद्ध है ये वस्तु कथन तो लोके दक्षिणा दक्षिणा नहीं चाहते है सत्यम प्रश्ने सत्ययुतम तिंगंतम नानुदातम प्रश्ने प्रश्न में तिंगत अनुदात सर्वाना चाहिए तिंग तिंग नहीं होगा सत्यम भुक्ष से ये प्रश्न में सत्यम भुक्ष से तो सर्वानुदात नहीं तो भुक्ष में क्ष उदाते से प्रत्यय स्वर क्ष उदाते से सरित प्रश्न किम सत्यमिद्वा उतम वयम इंद्रम स्तवाम यहाँ प्रश्न नहीं है इद्वा वयम इंद्रम स्तवा स्तुति करते तो यहाँ सर्वानुदाते सत्यम प्रश्न जो निषेध है ये निषेध नहीं हुआ सत्य तो है किंतु प्रश्न नहीं है निषेध नहीं हुआ अंगा प्रातिलोम्ये अंग अप्रातिलोम्ये अंग इतने युक्तम तिंगत्व नानदातम किस अनुदात प्राप्त था हाँ वही तो कहना पड़ेगा ना क्या है तिंग तो प्राप्त था निषेध हो गया नहीं होगा अंग कुरु अप्रातिल में अंग कुरु कहते हैं सर्वानुदाता नहीं कुरु में रू उदात है ऊ उदात है अप्रातिल में किम अंग कुज सी वृषल इधानी ज्ञात सी जालम यहाँ क्या प्रातिल में है अप्रातिल में अंतर प्रतिकूल नहीं यहाँ यदि कोई कहता तो कहते हैं अंग संबोधन है आदिउदात है अंग स्वरिते कूजसी वृषल इधानी ज्ञात से जानम तिंग थी से कूजसी सर्वानुदात नहीं हो सर्वानुदात प्राप्त तथा निषेध हुआ किंतु क्यों अप्रातिल में यहाँ प्रातिल में है तो सर्वानुदात होना चाहिए किंतु दिया है कुज में ज सॉरी तो आद्युदात दिया अंग अंग ही तनुतम तिंग तो नानुदातम अप्रातिल में यहाँ प्रातिल में है प्रातिल विहन से क्या नीचा नीचे दिया है अंग लुप्त तृतीयांग अप्रातिल में अनुकूल अंग कूजति अत्र अंग अमर से कूजति ते आद्युदातम अंगम कूजति ये कहाँ आया अंगम कूजति ऊपर नहीं ना अंग कूजति इति ये दे करके कूजति में आद्युदात दिया किंतु ये उदाहरण नहीं है कूजति में अंग के आगे कूजसी होने से यहाँ तो युतम तिंगं तो नानुदातम तो सर्वानुदात तिंग तिंग से प्राप्त है उसका निषेध हुआ नहीं होना चाहिए किंतु अप्रातिल में यहाँ प्रातिल में तो निषेध नहीं होगा नहीं होगा तो सर्वानुदात हो जाएगा कूजसी में क्या होगा कूजसी तीनों अनुदात होगा ये नीचे जो टीका कहाँ दिया अंग कूजती थी कहाँ से आया इंद्र अंग इत्यादि तथा दर्शन है तेन अच्छा अंग इति आमंत्रितत्वात् आद्युदातम अंतोदातम इदम अव्ययम अंग अव्यय अंग अंतोदात को कहते इंद्र अंग इत्यादि तथा दर्शन है तितन्नी अंग आमंत्रित उनसे आद्युदात और कहीं अव्यय उनसे अंतोदात से कहा गया किंतु अंगम कुजति थे अंग अत्र अंग इति अमरसे अमरसे मतलब प्रातिल में है कुजति इत्यादि उदात कूजति, ये कहाँ से आया अंग अंगों कूजति। नहीं अंगों ये से तो सामान्य है, जहाँ प्रातिलोम्य अप्रातिलोम्य होगा वहाँ का उदाहरण होगा तो ठीक है। यदि वे प्रातिलोम्य हो जाएगा तो अंग प्रातिलोम्य से निषेध हो जाएगा, निषेध नहीं होगा तो क्या होगा, सर्वांधत्व हो जाएगा। तो अंगों को यदि सर्वांधत्व होना चाहिए। इधानी अनभिप्रेतम असो कुर्वन प्रतिलोम भवति, जो अनभिप्रेत कुछ बोलता है तो प्रतिलोम होता है, यहाँ प्रतिलोम है इसलिए अप्रातिलोम्य से निषेध नहीं हुआ तो सर्वांधत्व तो हो जाएगा। ही च हि उत्तम तिंगंतम नानदातम, तिंगंत अनुदात पुराने आ ही धना याति, धना नहीं स्म स्मा स्म है, स्म को दीर्घ हो गया छांद से, स्म आदेश पते सौकर लिखा है आ ही स्म याति, आयाति अर्थ में गया था इस अर्थ में, याति जो हो गया ही उत्तम तिंगंत अनुदात नहीं हुआ, नहीं उनसे या उदात है तीस अनुदात है, अनुदात तो सुपित हो तीपिए या हो गया उदात तीसवर्त हो गया। आहि रुहंतम, आहि रुहंतम यहाँ ही युक्त है, हेतन से सर्वानुदात नहीं हुआ, रुहंतम रुह धातु से सत्रि हो गया, अंतम आद्युदात प्रत्यय हो जाएगा, ह उदात तस्वरित हो जाएगा। छंदस्यनेकमपि साकांक्षम, अनेकमपि ही इति अनेन युतम, ही से युत अनेकमपि, अपि शब्द से एक भी होगा अनेक भी तो हो जाएगा, साकांक्ष हो तो साकांक्षम अनेकमपि न अनुदातम, अनेक है तिंगंत तो अनुदात नहीं होगा। अनुतम ही मत्तो वदति पापमा चैनम युनाति, तो यहाँ ही युक्त है अनुतम ही मत्तो वदति, मत्त मतलब उन्मत्त, पापमा चैनम युनाति इसको पाप युक्त होता है, तो अनेकमे तिंगंत ही युक्त हुआ, वदति युनाति दोनों भी सर्वानुदात नहीं होगा, न अनुदातम ही युक्त अनुदात नहीं होगा, नहीं हुआ तो वद धातु वद उदात आदि उदात होगा, आगे सप हो जाए तो अनुदात है तीप अनुदात, युनात में युवा उदाते ना भी उदाते स्ना तो तीप तो अनुदाते, तो युनाति में तिंगंत द्वयमपि न निहन्यते, तिंगंत द्वय कौन होगा, वदति और युनाति दोनों का सर्वानुदात नहीं होगा। नहीं ही के साथ युक्त है ही, बीच में समा आ गया था वो तो कोई नहीं, वाक्य में युक्त ही युक्त का अर्थ नहीं कहा अव्यवधान होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ऐसे कितने स्थान है युक्त का अर्थ, युक्त शब्द से जो तस्मात उत्तर से तस्मित निर्दिष्टे अनंत होता नहीं, तो सामान्य युक्त कर्ण से ऐसा है, ऐसे स्मे लोट होता है, लट्स में हुआ समयुग लट होता है, स्मय के युग से लटा बीच में होने से कोई आपत्ति नहीं है। और आ ही स्मय याति, ही के योग से स्म बीच में आ गया तो यहाँ भी निषेध हो गया, विभाष आकांक्षी पापयनति यावत यथाभ्याम, आभ्याम युक्त तिंगन तो नान दातम, यथा से हो तो यावत से, यथाचित कर्णम आवदतम आवतम, यथाचित कर्णम आवतम, तो यहाँ यथा का दिया उदाहरण, यावत का नहीं यथा का, यथा में आवत का अवरक्षण का था, तो यावतम अवते लोट मध्यम पुरुष द्विवचनम, याव शब्द उदाहरण तो यावत भुंगते देवदत्त टीका में दिया, पचति यावत इति यावत शत्रुभ्य उद गृहणाना इति, तो यहाँ लोट मध्यम पुरुष लोट का मध्यम पुरुष द्विवचन में अव तम धातु अव धातु है ना आठ हो गया, आव तम तम का रूप है, आव लोट में आंग पूर्वक हो जाएगी, नहीं तो आठ अवत अव अवतम अवत अवतम अवत हाँ तो आवतम जो दिया है अवतम है तो आवशद लो अवते लोट मध्यम पुरुष द्विवचनम अद्विवचन तो आंग अलग हो जाएगा, नहीं तो कहीं कहीं आठ आगम हो जाएगा, आठ जाति ना होता है ना तो लंग में लोट में नहीं होता है तो चांदर से प्रयोग है आंग पूर्वक हो अथवा आठ आगम हो आवतम, नहीं तो अवतम है प्रयोग कहाँ दिया है ऊपर यथा कथचित कणम आवतम तो यह हो गया अनुदाता नहीं हुआ तो आंग उदाते और बाकी अनुदाते बहुत सड़ित हो गया।